klokken blevet mange. Snart er legen og dagen forbi. Alle børn skal, inden de sover, lytte til min godnat-melodi. Når jeg lægger mig i sengen, tænker jeg på dagen, der gik. Men det var sjældent ret længe, før jeg drømmer om nattens mystik. I en drøm kan du være brandmand eller konge, ja, alting på jorden. I min egen drøm er jeg altid en skrækkelig trold med to rigtige horn. Når jeg vågner næste morgen og har glemt alt om nattens ståhej, kan jeg ikke lade være med at tænke, i hvor er det dog godt, jeg er mig.